Groszy. RRSO wynosi 0% w sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, przed nami popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki. Marcin Pośpiech, dzień dobry. Jest poniedziałek, czwarty dzień czerwca, minęła 16:00, czas na serwis Trójki. Justyna Mączka, Filip Jarek. Adam Nawałka skreślił 9 piłkarzy i ogłosił skład kadry na Mistrzostwa Świata. Do Rosji może nie pojechać Kamil Glik, który doznał na treningu urazu barku. Poseł Stanisław Pięta zawieszony w prawach członka PiSu. Nie będzie też pracował w komisjach śledczej zajmujących się Amber Gold oraz do spraw służb specjalnych. Wyniki marcowych wyborów prezydenckich w Rosji zostały sfałszowane. Wynika ze śledztwa tamtejszych dziennikarzy opozycyjnych. Znamy już nazwiska 23 piłkarzy, którzy pojadą na Mistrzostwa Świata do Rosji. Spośród zawodników, którzy brali udział w zgrupowaniu Warłamowie w kadrze na Mundial, nie znaleźli się. Łukasz Skorupski, Tomasz Kędziora, Paweł Dawidowicz, Przemysław Frankowski, Krzysztof Mączyński, Sebastian Szymański, Szymon Żurkowski i Kamil Wilczek. Pod znakiem zapytania stoi występ Kamila Glika, który doznał urazu barku. Sztab szkoleniowy czeka na wyniki badań. Jeśli kontuzja okaże się poważna, miejsce Glika w kadrze zajmie Marcin Kamiński. Adam Nawał podkreśla, że zawodnicy, którzy nie pojadą na mistrzostwa, ciągle pozostają w orbicie jego zainteresowań. Mam nadzieję, że praca tych zawodników, którzy nie znaleźli się na tej liście, również będzie przynosiła efekty. Oni w dalszym ciągu liczą się. Co do gry w reprezentacji, nie zamykam drzwi. Cały czas jesteśmy w kontakcie. Trudne decyzje muszę podejmować. Była to bardzo trudna noc. Pierwszy mecz polscy piłkarze rozegrają 19 czerwca w Moskwie z Senegalem. Potem 24 czerwca zmierzą się w Kazaniu z Kolumbią i 4 dni później w Wołgogradzie z Japonią. Poseł Stanisław Pięta został zawieszony w prawach członka Prawa i Sprawiedliwości, ale nie tylko, co potwierdza rzecznik partii Beata Mazurek. Poseł Stanisław Pięta został zawieszony w prawach członka partii Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Zostanie też wycofany z pracy Komisji Śledczej do spraw Amber Gold, a także Komisji do spraw Służb Specjalnych. W ubiegłym tygodniu dziennik Fakt napisał, że poseł Stanisław Pięta miał romans. Według dziennikarzy swojej kochance obiecywał m.in. załatwienie pracy w PKN Orlen. Polityk, odnosząc się do tych doniesień, mówił, że jest to atak na niego. Zaprzeczał też, że chciał załatwić kobiecie stanowisko w państwowej spółce. Wykorzystywali ich trudną sytuację, fałszowali dokumenty i za niemałe pieniądze załatwiali Ukraińcom legalny pobyt w Polsce. Do Sądu Rejonowego w Rzeszowie trafił akt oskarżenia przeciwko gangowi, który tworzyło 14 osób. Polegało to na tym, że dostarczali obywatelom Ukrainy sfałszowane dokumenty, w oparciu o które Ukraińcy otrzymywali wizy i mogli osiedlić się na terenie naszego kraju, a tym samym na terenie Unii Europejskiej. Podejrzewamy, że przy pomocy tej grupy granice RP mogło przekroczyć ponad 3000 obywateli Ukrainy. Był to więc dosyć duży proceder. Wśród oskarżonych osób jest 5 obywateli Ukrainy, pozostali to Polacy. Informował prokurator okręgowy w Rzeszowie Łukasz Harpula. Za legalizację pobytu w Polsce gang życzył sobie nawet kilkaset euro od osoby. Oskarżonym grozi do 8 lat więzienia. W serwisie Trójki teraz o wynikach śledztwa niezależnego rosyjskiego dziennika Nowaja Gazeta. Dotyczyło ono przebiegu wyborów prezydenckich w marcu. Dziennikarze znaleźli dowody na masowe fałszerstwa. Ustalili, że podczas głosowania frekwencja była znacznie niższa od podanej przez Centralną Komisję Wyborczą. Oficjalnie do urn miało pójść ponad 67% Rosjan uprawnionych do głosowania. Szczegóły w relacji Macieja Jastrzębskiego. Dziennikarze Nowej przeanalizowali zapisy z tysięcy kamer umieszczonych nad urnami i policzyli, ile osób wrzucało karty do głosowania. Następnie swoje ustalenia porównali z oficjalnymi danymi opublikowanymi przez poszczególne komisje wyborcze. Zdaniem Nowej Gazety w wielu przypadkach rzeczywista frekwencja była nawet 5-krotnie niższa od oficjalnej. Na zarejestrowanych przez kamery filmach widać osoby, które wrzucają do urn po kilka kart. O masowych fałszerstwach na wyborach 18 marca opowiadali rosyjscy obserwatorzy oraz zagraniczne grupy monitoringowe. Nowa Gazeta zapowiedziała, że sprawdzi wszystkie lokale wyborcze i wkrótce poda końcowe rezultaty śledztwa. Jednocześnie dziennik zamierza ujawnić nazwiska osób, które uczestniczyły w procederze fałszowania wyników wyborów prezydenckich. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Teraz to wszystkie informacje. Skrót wiadomości w Trójce o 16:30. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. najbliższych dniach synoptycy zapowiadają krótkie, ale wyraźne ochłodzenie, a wszystko przez chłodniejsze powietrze, które z północy Europy napłynie do centrum kontynentu. W środę i w czwartek miejscami na termometrach poniżej 20 stopni, a nocami nawet poniżej 10 stopni. Ale pod koniec tygodnia do Polski znów napłynie gorące powietrze. W czasie najbliższego weekendu może być upalnie, bo nawet 30-31 stopni. Teraz na termometrach od 22 do 27 stopni. W nocy w południowej połowie kraju burze. Temperatura od 9 stopni na Suwalszczyźnie, 14 w centrum i na południu kraju, do 17 na Dolnym Śląsku. Jutro temperatura maksymalna od 17 stopni w rejonie Zatoki Gdańskiej, 21 w centrum, do 26 na południu. Burze na południu i południowym wschodzie kraju. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu, ale sobie zestaw zrobiłeś. Komputer, żelazko, smartfon i tyle innych sprzętów. Doniesiesz to wszystko do kasy? Doniosę. Nie doniesiesz. Doniosę i będzie aż 10% taniej. Teraz w Saturnie różne produkty w zestawie taniej aż do 10%. Na przykład ekspres automatyczny Saeco, generator pary Optimal Temp i koktajler próżniowy Philips w zestawie taniej aż o 609 zł. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To już 6 minut po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. Sprawdźmy, co przed nami do godziny 19. Tak jak mówiliśmy w serwisie, Adam Nawałka odkrył karty. Wiemy, którzy piłkarze pojadą na mundial do Rosji, a którzy obejrzą go w telewizji. Wiem doskonale, co czują ci zawodnicy w tej sytuacji, kiedy dowiedzieli się, że nie jadą na mundial. Sam to przeżywałem. Będąc po pierwszym mundialu, kontuzja wyeliminowała mnie z następnego. Już za kilka chwil połączymy się z naszym człowiekiem w Arłamowie, Adamem Maleckim, który opowie też o Robercie Lewandowskim, który najprawdopodobniej niebawem wyprowadzi się z Monachium. A co jeszcze w programie? Najbliżsi napisali o nim: odszedł dowódca naszych międzygalaktycznych i muzycznych podróży. Ja świadomie tutaj jak gdyby zostałem, jakbym chciał uciec z Polski, to bym uciekł. W ogóle nie było dla mnie takiej opcji, żeby nie zostać w Polsce. Nie miałem takiego pomysłu, nie? Wspomnimy lidera takich zespołów jak Kryzys, Brygada Kryzys czy Izrael, Roberta Brylewskiego. A w popołudniowej audycji na pewno pojawi się też muzyka, artysty. Mija 29. rocznica częściowo wolnych wyborów parlamentarnych. Uważaliśmy wtedy, że można, że tak powiem, z marszu natychmiast budować Polskę według pewnego własnego, wydawało się oczywistego, zupełnie i powszechnie uznawanego projektu. No i przekonaliśmy się, że to nie jest takie łatwe. Zapytamy też, czy mają państwo czasami naprawdę dziwne sny. Śniło mi się na przykład, że latałem samolotem zbudowanym z klocków Lego i byłem odpowiedzialny za uratowanie świata, który był w wielkim niebezpieczeństwie. Ja nie do końca pamiętam, o co tam chodziło. Jak takie pytanie, to tylko Tomasz Jeleński, który może je zadawać. W Pulsie Trójki Beata Michniewicz i rozmowa o kontrowersjach wokół Centralnego Portu Komunikacyjnego. Przed 19 reportaż. Dziś historia polskiej nauczycielki pracującej w Norwegii, która znalazła się w finale nauczycielskiego Nobla. Mając 17 lat, byłam wolontariuszem w Bogucickim Domu Dziecka. Pomagałam w nauce języka angielskiego dzieciom, które mogły tylko pomarzyć o korepetycjach z języka angielskiego. Kontakt z tymi dziećmi pokazał, że praca nauczyciela może być czymś niesamowitym. Proszę zostać z nami do godziny 19. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Marcin Pośpiech. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć! Taka jest akcja, że jak polska drużyna dojdzie do półfinału... Atom, a jak to dojdzie? Przecież to w Rosji jest. Tak się mówi, dojdzie, to znaczy awansuje. O, to dobrze. Przejdźmy do konkretów. Zrób zakupy za minimum 500 zł do 8 czerwca. Jeśli nasi dojdą do półfinału, zwrócimy ci kasę. Kup 49-calowy telewizor LG tylko za 1799 zł. Lub ekspres automatyczny Siemens tylko za 3099 zł. MediaMarkt, precz z nudą. W tym tygodniu w Lidlu okazje dla rodziny. Będą super ceny i mega obniżki. Ogromne promocje i malutkie ceny. Będzie okazja na okazji, na jeszcze większej okazji. Już teraz. Kawa balona ziarnista Belarom Classico XXL 29,99 aż za 1,2 kg. Oraz tabletki do zmywarki W5 All-in-One opakowanie XXL 15,99 za 44 tabletki. Bo to okazje dla rodziny w Lidlu.

Ja świadomie tutaj jak gdyby zostałem. Jakbym chciał uciec z Polski, to bym uciekł. Byłem miesiąc wcześniej stanem wojennym, wracając z Jugosławii, byłem jeszcze we Włoszech i też to nie ma siły. Jakbym chciał uciec, to bym uciec. W ogóle nie było dla mnie takiej opcji, żeby nie zostać w Polsce. Nie miałem takiego pomysłu, nie? Brygada Kryzys Centrala i Robert Brylewski, który od nas odszedł. Będziemy go wspominać w popołudniowej audycji. Prosimy też Państwa o wspomnienia związane z tym artystą, jego muzyką. 2 2 i 7 3, także zd3@polskieradio.pl. A teraz? Zapraszamy do Trójki. A teraz hyc do Arłamowa. Znamy już nazwiska piłkarzy, którzy pojadą na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej do Rosji. Kadrę na Mundial podał dziś selekcjoner reprezentacji Polski Adam Nawałka, przebywający z drużyną na zgrupowaniu właśnie w Arłamowie. Jest tam też nasz dziennikarz Adam Malecki. Witam cię serdecznie, Adamie. Witam serdecznie. No, skończył się ten dreszczowiec dziś dla piłkarzy, chociaż on chyba jeszcze trochę trwa, bo nie wiemy, co będzie działo się z Kamilem Glikiem. Czy pojedzie do Rosji, czy też zostanie w Polsce, będzie oglądał ten Mundial przed telewizorem. Jakie są te najświeższe wiadomości? Właśnie ta najświeższa informacja jest taka, że Kamil doznał uszkodzenia więzozrostu barkowo-obojczykowego. Taka jest informacja prosto z Przemyśla, gdzie wraz z lekarzem Jackiem Jaroszewskim udał się Kamil Glik. Teraz pojedzie do Nicei. Tam najprawdopodobniej lekarz klubowy Monaco będzie mu pomagał jakby w rozpatrzeniu tej całej sprawy, w zrozumieniu, jaki to jest uraz. Na początkowo mówiło się o tym, że to jest uraz, który go wyklucza z wyjazdu na Mundial. Potem mówiło się o tym, że może w ciągu miesiąca udałoby się doprowadzić ten bark do ładu. Natomiast no, miesiąc to w przypadku reprezentacji, która no, musiałaby zagrać na, przypuszczam, w finale, miałoby to jakiś większy sens. Od razu selekcjoner Adam Nawałka powiedział, że jest plan B. Tym planem B jest oczywiście Marcin Kamiński. I proszę popatrzeć, Marcin Kamiński, który dzisiaj rano podczas rozmowy z selekcjonerem Adam Nawałką dowiaduje się, że nie jedzie na Mundial i nagle wszystko się zmienia. Podczas gry w siatkonogę na porannym treningu Kamil Glik wykonuje jakąś akrobację, spada na bark, no i wszystko się odwraca. Kamil Glik prawdopodobnie nie pojedzie na Mundial, natomiast Marcin Kamiński ma wielkie szanse, żeby do Rosji pojechać. No i oczywiście nie jest to dobra informacja także dla kapitana Roberta Lewandowskiego, który odniósł się do tej kontuzji Kamila Glika. Nie widziałem tej sytuacji, tylko widziałem później, jak już Kamil leżał na boisku, ale jeśli Kamil oczywiście nie będzie mógł zagrać się na Mundial, no to na pewno będzie wielka strata, ale z drugiej strony nie możemy myśleć, że nie damy rady, wręcz przeciwnie, musimy pozytywnie myśleć, być nastawieni, że no ktoś nowy wskoczy, tak, ktoś może nie nowy, ale ktoś inny wskoczy ewentualnie w Kamila miejsce i musimy zrobić tak, żeby nie było widoczne to, że straciliśmy Kamila, nie ma co oszukiwać, że jest to podpora naszej defensywy, od każdym meczu praktycznie grał, czy to przy stałych fragmentach też ważna, kluczowa postać, a teraz jeśli się stwierdzą te najgorsze scenariusze, może go zabraknąć i na pewno to jest wielka strata, nie tylko dla nas, ale też dla kibiców, ale z drugiej strony nie możemy się poddawać, musimy zrobić tak, żeby jak najmniej był widoczny brak właśnie Kamila. Powiedzmy w takim razie o tych zawodnikach, którzy na pewno nie pojadą na Mistrzostwa Świata. To Łukasz Skorupski, Krzysztof Mączyński, Tomasz Kędziora, Paweł Dawidowicz, Przemysław Frankowski, Sebastian Szymański, Szymon Żurkowski i Kamil Wilczek. Są wielcy wygrani tego zgrupowania. Między innymi takim jest Jan Bednarek, młody zawodnik Southampton, który podobno podczas tych treningów pokazywał się z wyśmienitej strony. Myślę, że Rafał Kurzawa też, to jest takie miłe zaskoczenie. Chłopak, który gra na co dzień w Ekstraklasie i też jedzie na Mundial do Rosji. No i oczywiście, no o tym wiemy wszyscy od początku, Robert Lewandowski też na Mistrzostwa Świata jedzie. No właśnie, mówisz o Robercie Lewandowskim. Od dłuższego czasu pojawiają się informacje, że no chce się spakować i wyjechać z Monachium. Mówiło się o Chelsea, o Manchesterze United, o Realu Madryt. A tak w rozmowie z naszą dziennikarką Magdą Dercz, bardzo dobrze poinformowany Christian Falk, szef działu sportowego Bilda, mówi o całej sprawie. Czy to już oficjalna informacja, że Lewandowski chce opuścić Bayern Monachium? Tak. Jego menadżer Pini Zahavi w autoryzowanym dla nas wywiadzie powiedział, że Lewandowski chce odejść. Sam Lewandowski miał możliwość zaprzeczenia tej informacji podczas ostatniej konferencji prasowej polskiej drużyny przed Mistrzostwami Świata, gdyby był innego zdania. Niczego takiego jednak nie uczynił. Kwestię swojej przyszłości pozostawił otwartą i wskazał przy tym na swojego agenta, który troszczy się o wszystkie jego sprawy. Jest to więc forma potwierdzenia ze strony Roberta. To Christian Falk, szef działu sportowego Bilda. W rozmowie z naszą dziennikarką Magdą Dercz, ty dzisiaj też słuchałeś tego, co mówi nasz as Robert Lewandowski. Powiedz, czy on jakoś odnosi się do tych informacji, czy je komentuje, czy też, tak jak wcześniej to robił, odsyła do swojego managementu. Może powiem na początku, jakie były kulisy tego spotkania, ponieważ od początku komunikat był taki. Robert Lewandowski pojawi się tylko na konferencji prasowej teraz i potem w Soczi nie będzie możliwości rozmowy z kapitanem indywidualnej. Udało się taką rozmowę jakoś zainicjować, natomiast była to grupka dziennikarzy, która się spotkała z Robertem Lewandowskim. Oczywiście była mowa głównie o mundialu, oczekiwaniach, właśnie o tej sytuacji z Kamilem Glikiem, o tym, jak dzisiaj piłkarze, którzy pojadą na mundial, zareagowali, jak ci, którzy nie pojadą, zareagowali. No, natomiast zapytałem Roberta Lewandowskiego o to, jak się odnosi do tych plotek, bo nie ma co ukrywać. Przylatują tutaj helikoptery, odlatują. Wiadomo, że helikopterem przyleciał jeden z menedżerów Roberta Lewandowskiego, odpowiedzialny za transfery. Także no, coś się dzieje, a Robert cały czas na każdym kroku mówi, że on się odcina od tego i że go to nie interesuje. Jednak no, tak do końca nie jest. Jednak Robert nie chce za dużo mówić, właściwie nie chce nic mówić. Mówi, że skupia się na mundialu. Także posłuchajmy, co miał do powiedzenia na temat tych plotek transferowych. Teraz dla mnie tylko i wyłącznie kadra mam w głowie, nic innego. Najbliższa przyszłość to jest mundial i mam doświadczenie już na tyle, gdzie spekulacje się pojawiają i co roku tak naprawdę przy każdym okienku transferowym, a więc akurat nauczyłem się z tym radzić i też to czasami też powoduje, że człowiek jest bardziej, może nie zmobilizowany, ale taki jeszcze bardziej skoncentrowany, więc wydaje mi się, że pod tym względem dla mnie wyłącznie jest teraz reprezentacja ważna i to właśnie, żeby z pierwszym meczem było tak, jak trzeba. No i można by zapytać Roberta Lewandowskiego, Robert, czy Manchester City, Robert, czy Real Madrid, Robert, czy Chelsea, a może Paris Saint-Germain, ale tej informacji nie uzyskamy od Roberta Lewandowskiego, skupiony tylko i wyłącznie na reprezentacji, myśli tylko i wyłącznie o mundialu, zapytany dzisiaj, czy myśli, że mógłby to być jego ostatni mundial, w końcu już ma 30 lat, powiedział nie, ja chcę grać długo, ja chcę jeszcze nie raz pojechać z reprezentacją Polski na mundial. Bardzo dziękuję, Adam Malecki, prosto z Arłamowa, trzymamy kciuki za Kamila Glika. Trzymamy kciuki za Roberta Lewandowskiego, aby to całe zamieszanie wokół jego ewentualnego transferu nie wpłynęło na jego formę. 23 minuty po godzinie 16. To już nasza piosenka dnia. The Wheels Are Spinning, Kraków Street Band. Po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. Robert Brylewski nie żyje. Dla pokolenia wychowanego w latach 80. był symbolem, idolem i gwiazdą, choć sam nie lubił, kiedy tak się o nim mówiono. Był współzałożycielem i liderem takich zespołów jak Kryzys, Brygada Kryzys, Armia, a później Izrael, tworzących klasykę polskiej muzyki niezależnej. Od kilku miesięcy przebywał w szpitalu, a kilka tygodni temu zapadł w śpiączkę. Zmarł wczoraj nad ranem. Robert to całe moje dorosłe życie, znaliśmy się 38 lat. Muniek Staszczyk. Gdyby nie jego kapela Kryzys, to by nie było tego, co później jakby ja sam zrobiłem, nie założyłbym pierwszej swojego zespołu, gdyby nie występ Kryzysu w 80 roku w Teatrze Letnim w Sopocie. Znaliśmy się najpierw z pozycji fan, idol, a potem z pozycji właściwie kumpli, przyjaciół. Miał na mnie ogromny wpływ, zawsze go podziwiałem, kochałem go jak brata. To był taki artysta, który doświadczył różnych rzeczy, bo i zmagał się z cenzurą. Dziennikarz Trójki, Tomasz Żonda. Zabawne jest to, że pierwsza płyta Brygady Kryzys była nagrywana w studiu na Wawrzyszewie. To było studio, które wtedy dopiero powstawało i oni jako pierwsi w ogóle tam nagrywali, mając już wtedy właściwie zakaz cenzury. Czyli taka była dwoistość, że z jednej strony nie można było ich grać, a z drugiej strony państwowa wytwórnia nagrywa płytę zespołu, które i tak nikt nie będzie grał w radiu, ponieważ jest zakazany. Robert był gwiazdą dla całego pokolenia fanów muzyki rockowej, ale z drugiej strony nie był gwiazdą z pierwszych stron gazet. Ponieważ on zawsze był gdzieś tam trochę ofowy. Kiedy się wspomina jakieś takie ruchy opozycyjne czy dysydenckie tamtej epoki. Rafał Księżyk razem z Robertem Brylewskim napisał książkę Kryzys w Babilonie. Zazwyczaj ci, którzy wspominają, lubią się odwoływać do dużych nazwisk tej wysokiej kultury, powiedzmy Herbert i tak dalej. Natomiast dla młodych ludzi to jednak taki przekaz dobiegający z muzycznej sceny był najważniejszy. Był to taki ładunek informacji niezwykle istotny. To nie było takie politykierstwo na siłę. Zawsze Robert wszystko robił w kontrze. Dziennikarz muzyczny Polskiego Radia Marcin Kusy. Wszystko robił przeciwko jakiemuś zastanemu porządkowi. Nie nam oceniać chyba dzisiaj tej ideologii, która jemu towarzyszyła i to chyba nie jest najważniejsze. Najważniejsza była ta jego postawa, ta energia, którą zarażał młodych ludzi, zarażał swoich rówieśników, a później kolejne pokolenia. I dawał jakiś taki wzór, jak można poprzez muzykę, poprzez sztukę również wypowiedzieć się, również mieć swoje zdanie. Hej, hej, jesteś dla mnie było takie troszkę dziwne, że z jednej strony punk rock, z drugiej strony reggae, czyli gatunki właściwie, które teoretycznie mogłyby się wykluczać, natomiast w jego wykonaniu, jego kolegów, przyjaciół z zespołu, to wszystko brzmiało niezwykle autentycznie, brzmi do dzisiaj. Robert był do przodu zawsze o tych parę lat, a jeżeli chodzi o tak zwaną postawę, no to nie był to facet do kupienia. Świat wyglądał wtedy inaczej, ale nie wchodził w tak zwaną ogólnie pojętą komercję, w jakikolwiek sprzedaż siebie. Robert był niezależnym artystą przez całe swoje życie. Polityka to jest może za wąski kontekst. Po prostu robił swoje i to miało wpływ na generacje ludzi. Wolny naród. Z przyjaciółmi Roberta Brylewskiego rozmawiał Łukasz Karusta, a także w audycji Aksamit po godzinie 19. I wysłuchamy jednej z płyt Brygady Kryzys. A jakie są Państwa wspomnienia z Robertem Brylewskim, z jego muzyką? Prosimy o sygnał od Państwa. 2273, także zd3@polskieradio.pl. Minęła już 16.30. Czas na skrót wiadomości. Filip Jarek. Występ Kamila Glika na Mundialu stanął pod znakiem zapytania. Lider naszej defensywy doznał urazu barku w trakcie dzisiejszego treningu. Obrońca Monako jest na liście 23 zawodników, którzy pojadą na Mundial. Jednak jeśli kontuzja będzie poważna, zastąpi go Marcin Kamiński. Możemy dodać, że zgodnie z regulaminem FIFA można w przypadku ciężkiej kontuzji, która eliminuje zawodnika z udziału w turnieju, najpóźniej na 24 godziny przed pierwszym meczem taki zawodnik może zostać zastąpiony przez kolejnego piłkarza. Wyjaśniał Jakub Kwiatkowski, rzecznik PZPN-u. Kamil Glik udał się ze swoim lekarzem na odpowiednie badania. Rozlokowanie stałej bazy USA w Polsce naruszyłoby jedność w NATO i będzie postrzegane przez wielu sojuszników jako niepotrzebnie prowokujące posunięcie wobec Rosji, pisze w artykule dla Politico były dowódca amerykańskich wojsk lądowych w Europie Ben Hodges. Generał odniósł się do publikowanych w ubiegłym tygodniu przez Politico informacji, że Polska chciałaby sfinansować stały pobyt wojsk USA na swoim terytorium, oferując rządowi Stanów Zjednoczonych sumę $2 miliardów. Władze Uniwersytetu Jagiellońskiego zwiększają wymagania dla kandydatów na studia. Zgodnie z zapowiedziami podczas rekrutacji uczelnia będzie brała pod uwagę wyniki tylko matur na poziomie rozszerzonym. Rekrutacja na jednolite studia magisterskie oraz studia pierwszego i drugiego stopnia rusza jutro. To jeszcze słowo o pogodzie. W nocy przelotny deszcz na północnym wschodzie kraju, wschodzie i krańcach południowych, tam też może zagrzmieć. Temperatury od 9 do 17 stopni. Jutro więcej chmur w centrum, na południu i południowym wschodzie. W tych regionach będzie padać, a na południu burze. Na termometrach od 17 do 26 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Saturnie najnowszy smartfon Motorola G6 Plus z innowacyjnym podwójnym aparatem za 1299 zł. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. To tak jakby ktoś w szary, okropny dzień, kiedy nic ci się nie udaje, podszedł do ciebie, czule objął i szepnął do ucha. Zrobiłem ci przelew na 10 tysięcy złotych. Chcesz tak się poczuć? Daj sobie szansę. Tylko w czerwcu kup 10-miesięczne obligacje i wygraj. Dostępny na obligacjeskarbowe.pl i w PKO Banku Polskim. Nawet jedna obligacja premiowa może wygrać. A jak tam, Basiu, było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekinosteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekinosteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekinosteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Oto odgłosy nagrane w starej, niepraktycznej kuchni. Przepraszam. Przepraszam. A oto odgłosy nagrane w nowej, praktycznej kuchni zamówionej w Castoramie. Tak jest, to było mlaskanie. Z zachwytu. Bo w wygodnej i praktycznej kuchni, którą pomożemy Ci stworzyć w Castoramie, łatwiej się gotuje, lepiej się je i przyjemniej się żyje. Przyjdź do nas, a chętnie doradzimy Ci, jak praktycznie urządzić kuchnię. Bo na tym się znamy. Castorama. Razem damy radę. Wszędzie dobrze, ale w Audi najlepiej. Skorzystaj ze specjalnej letniej oferty na modele Audi gotowe do odbioru w salonach dealerskich. Gdziekolwiek chcesz dotrzeć, wyjedź z salonu Audi Q3 z korzyścią do 30 tysięcy złotych. Znajdź już dziś swoje Audi w limitowanej ofercie. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. No, normalnie wpadam, Barbara, patrzę. Mistrzowskie przeceny. Porany Mariani, co zrobiłeś? Co, Barbara, patrz, co ustrzeliłem. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Teraz laptopy taniej nawet o 500 zł. Na przykład Lenovo za jedyne 890. Dell, Intel Core i7, dysk SSD, grafika Radeon. Taniej o 500 zł. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 7 milionów złotych. Graj w kumulacji lotto o 7 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 25 minut pozostało do godziny 17. Skoro świt wiał u nas taki lekki wiatr północno-wschodni. Później wschodni, ciut mocniejszy. Później południowy, całkiem mocny. Następnie już po południu zachodni, a teraz wieje dość silny północno-zachodni. Na mój nos wróży to na 100% gwałtowno na radykalną zmianę pogody. I żeby uniknąć poprzednich spraw, czyli strat w szklarni, kładę na dach szklarni drewnianą kratownicę, na to folię, mocuję sznury śledziami do ziemi i będę czekał. I będzie mądry Polak przed szkodą. Dziękuję panu za tę wiadomość. Faktycznie, powiem panu szczerze, że też czuję, że pogoda może się zmienić. Czuję to w kościach. A jak boli, no to Greta Van Fleet może pomóc. Safari Song. Jeszcze 1 minut pozostało do godziny 17. Zapraszamy do Przed nami kolejny temat. 85 tysięcy osób wzięło udział w 22. spotkaniu młodych w Lednicy. To jedna z najważniejszych religijnych imprez w Polsce, rozmiarem dorównująca wielkim festiwalom. W studiu jest ze mną Mariusz Krzemiński. Powiedz, na czym polega fenomen Lednicy? Najlepiej o to zapytać młodych ludzi, co zresztą zrobiliśmy, a ci, którzy w tym roku wzięli udział w spotkaniu w Lednicy, przyznają, że tym, co zachęca ich do przyjazdu na lednickie pola, jest panująca tam atmosfera. Wszyscy się dobrze bawią, tańczą. Wiele osób przyjeżdża tutaj, bo na przykład ma problemy do rozwiązania, co często dzięki modlitwie właśnie tutaj na Lednicy się jesteśmy w stanie znaleźć jakieś rozwiązanie. Pierwszy raz i mega nam się podoba, jest super atmosfera. Tu jest taki klimat i o to też chodziło, żeby tu przyjechać, zajednać się, połączyć się. No jest po prostu super. No a o tym, że w Lednicy nigdy nie brakuje tańca, przekonał się w tym roku sam prezydent Andrzej Duda. Pan prezydent tańczy z nami! Kochani, może tego nie widzieliście, ale pan prezydent zatańczył po prostu fenomenalnie! No ale radosne tańce nie są w Lednicy najważniejsze. Młodzi ludzie przede wszystkim szukają tam modlitwy i duchowych doświadczeń, przyznaje dr Maria Rogaczewska, socjolog. Lednica to już jest pewien mit. Tam mnóstwo ludzi przeżyło takie swoje źródłowe, ważne doświadczenia. Bardzo dużo ludzi tam nawróciło, albo spotkało męża czy żonę, czy podjęło jakieś ważne decyzje życiowe. Jest też spora grupa ludzi, którzy są z takich pograniczy. Oni po prostu jadą, bo to jest fajny wielki piknik pod gołym niebem. Jest mnóstwo muzyki, śpiewu, tańców. Natomiast na miejscu mogą rzeczywiście mieć szansę przeżycia bardzo mocnych doświadczeń. Bo Lednica to tak naprawdę miejsce głębokiej refleksji, dodaje Marcin Dobrzyński, który od lat uczestniczy w spotkaniach na polach lednickich. Jest to niesamowite uczucie zobaczyć tylu młodych ludzi razem, bawiących się, śpiewających, modlących. Co dla mnie jest niesamowite, kiedy przychodzi moment adoracji, nagle te setki tysięcy osób nagle milkną i w skupieniu adorują Najświętszy Sakrament. A dr Maria Rogaczewska dodaje, że Lednica dzięki swojemu specyficznemu klimatowi jest miejscem, do którego chętnie przybywają nie tylko ci głęboko wierzący. Oczywiście, że można zarzucać Lednicy to, że to jest po prostu chrześcijański Woodstock. Takie rzeczy się dzieją na każdym festiwalu młodzieżowym i nie deprecjonuje to absolutnie spotkania na Lednicy. Wręcz przeciwnie, to tylko oznacza, że to jest bardzo taka włączająca przestrzeń, otwarta dla wszystkich i nie tylko właśnie sami grzeczni katolicy tam mogą jechać, ale również ludzie poszukujący. Na kolejna Lednica za rok, a tegoroczne spotkanie młodych odbyło się pod hasłem Jestem. Bardzo dziękuję. Mariusz Krzemiński przygotował te relacje. Dwie dwójki, siedem trójek, także zd@polskieradio.pl do Państwa dyspozycji w każdej sprawie. Dave Matthews Band powraca. Naked or afraid, your mother screams and forces you the day you came. Oh, joy begins. 14 minut pozostało do godziny 17. Dave Matthews Band powraca, ale jak się zdaje, do Polski panowie znów nie zawitają w czasie nowej trasy. Zapraszamy do Trójki. Dziś obchodzimy dwie rocznice. 4 czerwca 1989 roku odbyły się pierwsze częściowo wolne wybory, a 3 lata później Sejm odwołał rząd Jana Olszewskiego. Wyniki wyborów z czerwca 1989 roku ogłosił przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej profesor Alfons Klawkowski. Państwowa Komisja Wyborcza stwierdza, że w wyborach do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej ogółem wybrano 165 posłów. W wyborach w 1989 roku opozycja zdobyła maksymalną liczbę posłów w Sejmie, na jaką pozwalał kontrakt zawarty wtedy z komunistami podczas obrad Okrągłego Stołu, czyli 35% wszystkich mandatów. 65% zagwarantowano rządzącej koalicji obejmującej Polską Zjednoczoną Partię Robotniczą. Profesor Jerzy Eisler ocenia jednak, że był to ważny moment na drodze do pełnej wolności. Przy Okrągłym Stole po obu stronach łącznie było poniżej 1000 osób zaangażowanych w budowanie, konstruowanie naszej przyszłości. Potem jest 4 czerwca, ten 1000 zamienia się w miliony. Okrągły stół był ostatnim rozdziałem historii PRL. I ten 4 czerwca jest dla mnie takim momentem zwrotnym. Kolejne wybory odbyły się 27 października 1991 roku. To wtedy po raz pierwszy Polacy mogli w pełni zadecydować o kształcie parlamentu. W ich wyniku powstał rząd Jana Olszewskiego, który po 5 miesiącach nocą z 4 na 5 czerwca został obalony. Jan Olszewski po latach wspomina, że upadły wtedy jego marzenia. Jest to zamknięcie jakiegoś etapu, tyle może mojej działalności, ale moich złudzeń. Uważaliśmy wtedy, że można, że tak powiem, z marszu natychmiast budować Polskę według pewnego własnego, wydawało się oczywistego, zupełnie i powszechnie uznawanego projektu. No i przekonaliśmy się, że to nie jest takie łatwe, że jeszcze przyjdzie długo i ciężko o to powalczyć. Do historii przeszła narada między prezydentem a politykami z ówczesnych ugrupowań parlamentarnych, w czasie której politycy podjęli decyzję o powołaniu rządu Waldemara Pawlaka na miejsce Olszewskiego. Nagranie tej rozmowy pojawiło się w filmie Nocna zmiana Jacka Kurskiego i Michała Balcerzaka. Podjęli jasną decyzję, Pawła i koniec, bo musimy iść zaraz na posiedzenie, lub Sejmu, prawda? Czy to, że to zgoda. Jan Olszewski został odwołany zaraz po tym, jak do Sejmu trafiła tak zwana lista Macierewicza, zawierająca nazwiska polityków figurujących w aktach SB. Wśród nich znalazł się ówczesny prezydent Lech Wałęsa i marszałek Sejmu Wiesław Chrzanowski. I według historyka profesora Sławomira Cęckiewicza był to jeden z powodów zmiany na stanowisku premiera. Pierwszym argumentem była kwestia związana z jednoznacznym proatlantyckim, pronatowskim kierunkiem politycznym, geostrategicznym tego rządu. Drugim powodem było ułożenie podmiotowych relacji z Federacją Rosyjską i trzecim wreszcie argumentem była kwestia lustracji. Jak mówię, wszystkie ze sobą były ściśle powiązane. Jak dodaje historyk profesor Andrzej Paczkowski, w tamtym czasie opinie na temat lustracji były podzielone. Zresztą podobnie jak w wielu innych państwach byłego Związku Radzieckiego. W Polsce ta próba została przerwana. Także zresztą nie udały się próby ustaw lustracyjnych na Węgrzech wówczas. Już nie mówiąc o takich krajach jak Rumunia czy Bułgaria. Społeczeństwo było podzielone. Jedni uważali, że to jest niewłaściwe, to rozbija społeczeństwo, a inni uważali, że bez lustracji nie ma demokracji. Na miejsce Jana Olszewskiego powołano Waldemara Pawlaka, któremu w ciągu 33 dni pełnienia funkcji premiera nie udało mu się utworzyć rządu. Na tym stanowisku zastąpiła go wówczas Hanna Suchocka. Te relacje przygotowała Paulina Kozion. 2 2 7 3, także zd3@polskieradio.pl do Państwa dyspozycji w każdej sprawie. 10 minut pozostało do godziny 17. Dziś w Trójce wspominamy Roberta Brylewskiego.